till podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, som har den stora äran att ta med mig en för detta kollega, Peter Björk. Peter Björk, du kanske kan introducera dig själv. Ja, hej. Tack. Jo, jag heter Peter Björk, jobbar på VMware. Jag jobbar i en grupp som heter EMEA EUC Practice. Vi är en liten grupp som jobbar inom end-user computing-delen på VMware och jobbar i Europa, Mellanöstern och Afrika. Jag fokuserar på två produkter och en feature. Jag fokuserar på ThinApp som är VMwares applikationsvirtualisering, vår Horizon Workspace-produkt och sen en feature i den nya Horizon 6 som vi lanserade här i april. Mm, precis, för jag hade ju med mig Joel och Anna-Maria för ett tag sedan, just precis efter Horizon 6-lanseringen, och passade de på att plugga V-forum då, som gick av stoppen här i förra veckan. Precis. Och då snackade jag Joel om att vi borde få med dig, Peter. Jag känner ju dig ur det perspektivet att du har ju körde ju ThinApp när du kom in på VMware, när VMware köpte upp ThinApp. Ja, precis. ThinStall hette det då. Ja, precis. Gamla goda tiden. Vad är det? Vad var det? 2008, januari 2008 kom vi. Ja. Så jag jobbade ju på ThinStall 2006 tror jag började där. Och sen så blev vi uppköpta 2008. Så då körde jag ThinApp. Vi namnändrade det ThinStall till ThinApp och så körde jag det uteslutande i några år. Och sen lanserade vi Workspace och sen nu App Publishing. Ja, precis. Så för då var det ju så att då var ju ThinApp eller ThinStall var ju mer eller mindre en fristående produkt. Fast den fanns ju även paketerad i dåvarande Vue-suiten. Ja. Ja. Och jag kommer ihåg att det var ju oerhört kul att sitta och pilla med den där. Ja. Firefox var en gammal klassiker. Paketera Firefox och lite andra appar. Precis. ThinApp är väldigt roligt så länge allt fungerar. Mm. Det är ju inte trivialt att paketera. Så när man stöter på problem så direkt så måste man börja felsöka ganska djupt. Ja. Men produkten i sig är ju väldigt trevlig att jobba med, för den är ju helt standalone. Mm. Du jobbar med textfiler och ändrar inställningar så du kan skripta vad du vill. Så väldigt, väldigt öppen. Strukturen i projektet som vi kallar det, det är en helt öppet filarea. Så det är ingen blob du måste försöka med ett GUI försöka modifiera. Nej. Så på så sätt så är det ju trevlig produkten. Jag och Jonas som inte är med oss idag eftersom han ligger nog hemma och sover i Boston just nu. Vi har ju pratat en hel del om container. Alltså vi kanske ska backa bandet och gå tillbaka lite. Vad ThinApp är egentligen? Ja. Så vi har pratat om Docker och det är ju Linux applikationscontainer i Linux. Mm. ThinApp är ju det samma fast på desktopen. Ja, eller ett försök till att göra containrar utav Windows-baserade applikationer. Det är ju inte lika enkelt kanske. För på Windows har du ett arv utav drivrutiner och gamla MS-DOS i grund och botten. Det gamla DLL-hell. Så det är ju applikationsvirtualisering när man tittar på Windows-klientbaserade applikationer. Så detta är ju inte för att paketera serverbaserade applikationer. Nej, precis. Det handlar ju mycket om att möjligheten att exekvera, att använda en applikation utan att behöva installera det. Just det. Det är själva grund value proposition. Mm. Det funkar ju väldigt väl, men det belyser ju snarare problematiken som vi har med Windows. Och det är ju där de flesta företagen sitter idag. Precis. För jag kommer ihåg det att när det var ju väldigt mycket. Låg ju ett läge där 2008 där många fortfarande låg på XP. Mm. Vista hade kommit ut. Många tittade på Vista-utrullningar. Nu var det ju faktiskt så att det var ju inte så mycket Vista-utrullningar i företagen. Nej. I slutändan i alla fall. Nej. snarare så var det ju så att folk väntade några år kanske med, ja. På ett för positivt att vänta på Windows 7 då. Ja. Men då såg man ju det som ett jätteläge för att just, eller en möjlighet att slippa massa problemställningar. Så de här problemställningarna vi hade då med kompatibilitet mellan Windows versioner, även om det borde ha varit relativt smärtfritt, var ju inte smärtfritt. Nej. Det finns väldigt många problem. Applikationsvirtualisering refereras ju ofta när det gäller migreringsprojekt. Problemet är att det är lite missförstått. Applikationsvirtualisering, vi har ThinApp från VMware, vi har AppV från Microsoft, Symantec har en, vi har InstallFree, Spoon, det finns ett gäng produkter på marknaden. Ingen av dem är till för att ha blivit designade för att underlätta migrering. Nej. Möjlighet att hjälpa till att migrera gamla applikationer till nya plattformar snarare än biprodukt. Ja. Utav containeriseringen, att du gör en container, virtualiserar applikationen. Så när man tittar på migrering så tittar man, XP har ju sina instruktioner. Windows 7 var en total omdesign, men så det i sig är problematiskt. Ja. Men också vad vi ser ofta nu när du migrerar till Windows 7 är att du passar på att implementera 64-bitars OS. Just det. Så då sitter du med en applikation som är tillverkad kanske till och med för 2000 XP, ja, 32-bitars. Du försöker flytta den till Windows 7 som ett modernare OS och du för in 64-bitars. Så det är väldigt problematiskt. Så det är API-er, det är byte av som går från 32 till 64 bitar. Drivrutiner. Det finns en ofantlig mängd parametrar som kan gå fel. Applikationsvirtualisering hjälper till i vissa utav dem. Just det. Men man får inte glömma att huvudanledningen till applikationsvirtualisering är inte migrering. Det är att du ska slippa installera något. Just det, just det. För om du tittar på, jag brukar alltid dra en parallell till hur mobiltelefoner fungerar och applikationerna på iOS till exempel, så på din iPhone. När du laddar ner en applikation från iTunes, det är inte så att du är rädd att den ska förstöra en annan applikation. Nej. Utan det är en container i sig. Just det. Windows har ju inte det konceptet överhuvudtaget. Nej. Och det är där den stora utmaningen finns. Vi vill försöka få den gamla Windows-plattformen att bete sig mer som den mobila plattformen. Just det. Så du kan installera eller deploya en applikation utan att den rör det underliggande OS:et, utan att den påverkar andra lokala applikationer. Och när du sen vill ta bort applikationen så tar du bort applikationen med dess data. Just det. Och du är inte rädd att du skulle förstöra något annat. Alltså det gamla klassiska liksom att det är väl i och för sig relativt giltigt fortfarande, att desto mer applikationer du installerar, desto mer applikationer du raderar eller avinstallerar, så lämnar du fortfarande kvar oerhört mycket grejer i operativsystemet, som alltid till slut ledde till att XP var väl en klassiker. Var sjätte till tolfte månad så var det läge att ominstallera hela maskinen. Och har du då ingen applikation lokalt installerad, utan du konsumerar applikationerna på något annat sätt, då behöver du inte installera om din maskin. Nej. Då kommer den att vara precis lika fin som det var när du fick den. Just det. Det gör ju saker och ting betydligt mycket enklare. Egentligen det enda du behöver, om du nu har någonting lokalt, det är att rädda undan din sandbox för applikationen, om det är så att du har någon. Inställningar är ju alltid intressant att bibehålla. Men datat, om man ska vara riktigt, riktigt ärlig. Operativsystemet är av oerhört litet intresse för slutanvändaren. Applikationen, något mer intressant, för du kan funktionerna. Du har lärt dig en applikation. Men ska vi vara ärliga, det är ju datan som är. Så är det ju. Kan du konsumera datan i vilken som helst applikation så skulle det fungera så länge du kan navigera applikationen. Ja, men sen är det just det, slippa hålla på och ställa. Man vet ju själv vilka, om det är liksom, jag har precis bytt dator hemma. mack till mack i för sig då, men det är ju liksom, ja, för det första så när man väl har fått, tagit upp den nya maskinen, så måste man klura ut vilka applikationer var det jag hade, vilka det jag behöver, vilka det jag ska installera nu på en gång, ställa in diverse inställningar etc, hitta licensnycklar, ja, det finns ju en oändlig soppa som man sitter och pillar med varje gång man ska liksom få upp en ny maskin. Vilket gör ju att man drar sig för att liksom blåsa den och sen installera om den. Möjligtvis så kanske man har gjort en backup och så läser man tillbaka hela backupen istället. Och så sitter det där med skräp i alla fall. Liksom. Du har bara mer RAM, mer snabbare CPU. Ja, men du har samma om skrotet som ligger där. Samma soppa. Jag visste det så. Så är det ju. Det jag funderar på är en sak som var mycket snack om då, det är väl fortfarande lika aktuellt om man pratar om att hantera en desktoppark inom ett företag, och så är det ju även då applikationspaketering och distribution. Ja. Det är ju ingenting som har försvunnit. Absolut inte. Vi kanske ska diskutera lite om den befintliga situationen som de flesta företagen sitter i idag. Du bestämmer dig för en plattform. Mm. Vad ska du ha för maskiner som du erbjuder dina slutanvändare? Mm. Och ett besök på webbshoppen på Dell. Och så. Det brukar vara lite mer strukturerat. Men du väljer kanske 2-3 olika modeller. Ja. En eller två bärbara. Mm. En fysisk desktop. Ja. Och problemet är att de kunderna som har kommit lite längre, de har gjort kategorisering utav användartyper. Just det. Och tittar man då på vilken maskinpark du erbjuder användarna och vad de faktiskt behöver för att utföra sitt jobb, så ser du att jag förstår anledningen till att du vill standardisera. Mm. Problemet är när du standardiserar så är det ingen som har den perfekta datorn. Nej, exakt. För många har för mycket. De flesta har för mycket resurser. Men många har för lite resurser. Mm. Så ska man göra ett medel, så är resultatet att ingen kommer att få det de verkligen behöver. Just det. Men andra änden av det, om alla skulle få välja precis vilken hårdvara de vill, så går det inte att managera med dagens manageringsverktyg. Nej. Och med dagens struktur på operativsystemet och så vidare. Så det är vad företagen sitter med idag och ska försöka hantera. Sen om man lägger på det applikationsdistribution, så skulle man ju vilja ha en applikationsdistribution per användare. Ja, så det är jag som användare som konsumerar en applikation och behöver en applikation. Och det är många företag som påstår att vi distribuerar per användare, men det är inte sant, för när jag loggar in på en maskin så kommer applikationen ner till denna maskinen. Just det. Skulle jag då logga in på en annan maskin, då kommer ju applikationen nedströmmandes till den. Ja. Så det är per device deployment som vi sitter fast i. Så egentligen, precis. Ja. Det vet jag ju själv här. Man går in och gör en request för en applikation och det går igenom en hel approval-ström för att titta på licensieringar och hej och hå och så vidare. Och sen så får jag ju applikationen, antingen så får jag en länk till därifrån jag kan hämta hem och installera den, eller så får jag applikationen automatinstallerad. Så att det blir ju på den device jag sitter. Ja. Som tur är så kan jag säga att personligen så har jag bara en device, så att det är inte så, det är enklare. Det är mycket enklare så. Och det har de flesta. Mm. Men varför de flesta har sin privata dator? Visst, man kanske vill ha det också väldigt ofta, och framförallt om man reser vill man ha sin bärbara med sina verktyg på och så vidare. Men om man ska titta på det, så tror jag att många av historiska skäl har vant sig in i detta. Eftersom det var det enda sättet. Ja, och fortfarande i många fall är, för det här är ju ett område som håller på att utvecklas väldigt mycket just nu. Men om man tittar 5 år framåt, då kommer vi nog en helt annan möjlighet att managera devices och enheter mycket mer dynamiskt. Ja, precis. Nej, men det är just det där. Jag tror att säkerligen att en del av varför, även om jag skulle säga att det fortfarande finns en stor del av människor som inte behöver ha sin egen desktop. Mm. Du och jag är ju av den karaktären, säkert många av dem som inom IT-branschen i alla fall är ju väldigt mobila, men det är ju, vi är ju inte långt ifrån de enda som jobbar i Sverige, utan alla ekonomiavdelningar, alltså där man har en fast arbetsplats. Ja. Men där tror jag säkert att det, just de här sakerna har ju lett till att man, för att få ut de applikationerna istället för att behöva ha dem precis överallt, så har man, det är lättare att ge en personen, här är din egen dator. Absolut, absolut. Och då kan man också som IT-avdelning preppa basimagen. Mm. Så då skickar jag med Office-paketet, det vill ju alla ha. Ja. Det, i alla fall är det den regeln som gäller. Ja. Men du skickar med SAP kanske. Du skickar med Oracle. Du skickar med alla möjliga typer av applikationer. Och en stor del av dina anställda kommer aldrig att starta dem. Nej. När jag började på VMware fick jag, nu kör jag Mac, men den första maskinen jag fick var en PC. Den hade 20 applikationer på sig. Jag startade Office-paketet. Ja. Så vad innebär det licensmässigt? Jo, det är naturligtvis en stor ineffektivitet. Ja. Och varför? Jo, men varför gör jag det som IT-avdelning? Jo, det är för att jag inte kanske har en self-service-portal. Mm. Eller så kanske jag har det, men jag har det bara för ett fåtal applikationer. Just för det. De har jag säkerställt att jag kan leverera automatiskt. Det är så, idag är det så komplicerat att dynamiskt leverera applikationer. För du vill veta, vad finns det redan där? Mm. För om jag installerar något annat så måste jag ha testat att det verkligen fungerar. Precis. Och det är väl det som är den här magiska basimagen, eller golden mastern. Liksom. Där vet man att man har testat från operativsystem inklusive patchnivå eller servicepacknivå med alla de här applikationerna som du kan tänka dig en användare kan behöva. Även om de inte behöver det. Men det paketet är testat. Ja, och på 3 hårdvaror. Ja, precis. Jag kommer ihåg, vi var i en diskussion med en kund. Det här var ju, sträcker sig tillbaka då Lab Manager var grejen. Där man just tittade på hur man skulle kunna använda Lab Manager för att kunna testa oerhört många olika kombinationer. Ja, ja. Alltså bara spinna upp 100 desktops och sen testa liksom, ja, egentligen varenda typ av kombination så här, med iTunes, med senaste Office-paketet, med den här klienten, och i vissa fall utan iTunes med Office. Alltså, exakt. Det är en genial idé. Problemet är att det är anledningen till att du måste göra, eller de tittade på det, är på grund av arkitekturen och Windows. Ja, men det var ju, alltså, det var ju ett, vad ska man säga, det var ju ett lappande och ett lagande. Alltså, det var ju enda sättet man kunde, man förstod att, eller man ville inte ha allt ute. Och det enda sättet man kunde göra det på var att testa, liksom, vad händer om vi skjuter ut alla de här applikationerna i olika kombinationer till olika desktops och se vad som går sönder. Ja. Vilket var ju liksom oerhört arbetskrävande i slutändan. Ja. Det är liksom, det flög ju inte. Nej, precis. Så det är ju problematiken vi sitter med idag, och det är ju därifrån vi vill. Alltså den här problematiken satt vi med år 2010. Och nu måste jag... Nej, vi har suttit sen Windows 95 med Windows NT. Jag tänkte komma till egentligen att, alltså, det har, skulle du säga i det stora hela, har det blivit bättre? Det är väl... Nej, men nu börjar det komma lite mer intressant teknik för att hjälpa till. Ja. Men idag finns det ingen enskild lösning på problemet. Mm. Det finns ingen leverantör som kan leverera en produkt som täcker alla use cases. Så det finns ingen generell lösning. Däremot så började komma väldigt intressanta tekniska lösningar för att börja luckra upp den här beroendet av Windows. Det är fortfarande Windows. Windows kommer inte att försvinna. Nej. Någon, alltså, Windows ska vara kvar, men ska vara där som en exekveringsplattform, precis som Mac, precis som Linux, precis som vilken annat OS, och det ska väljas utav slutanvändaren allt eftersom deras egna preferenser. Ja. Det ska inte vara en teknisk dependencies från IT-avdelningen som säger att du måste köra Windows för att ha access till den applikationen. Just det. Då är det fel. då kommer vi lite in på det här med, man har ju pratat mycket om bring your own device. Det har man ju pratat om i 5-6 år. Man, ja. På säga, man har väl pratat om det lika länge som man har pratat cloud. Men, ja. Men, ja. Men är, skulle du säga att det är egentligen de här tekniska arven från alltså hur man hanterar sina applikationer som kanske också har varit ett hinder till bring your own device? Jag vet att det finns ju en hel del ekonomiska frågor, hur hanterar man pengar mellan företag och anställda och så vidare. Men, alltså, först kan man ju fråga sig vad anledningen till bring your own device, varför ska vi göra det? Så det, löftet är ju att IT då inte behöver bry sig om hårdvaran. Så de managerar det de ska managera istället för. Den interna IT-avdelningen är ju till för att säkerställa företagets data. Ja. Det är ju grunden. Ja. Men nu agerar ju IT-avdelningen väldigt ofta hårdvaruleverantör /reparatör och support. Och visst, det är ju inte en kärnverksamhet. Det är ju inte det som gör att företaget som har denna IT-avdelningen är konkurrenskraftig. Nej, nej. Kan IT-avdelningen däremot fokusera på datat och se till att på så sätt stödja företaget och bli mer konkurrenskraftig, då blir ju IT-avdelningen helt plötsligt en väldigt intressant och kanske mer rolig avdelning än vad det idag anses väldigt ofta vara en kostnadsställe som inte tillför så mycket alltså produktivitet gör de, men en IT-avdelning skulle kunna vara mycket, mycket, mycket viktigare och kunna stödja utvecklingen av företaget på ett helt annat sätt. Så lite det här att även det som vi pratar ofta om i datacentret, den här fördelningen 70-30. Man säger liksom att 70% av IT-budgeten går åt till att hålla lyset. Ja, den är minst lika giltig även på, så att säga, användarsidan där mycket av den kraften går åt till att se till att användarna har access till data, access till applikationer, kan logga in, byta hårddisk när den går sönder och sådana saker som skulle kunna använda istället då för att göra andra saker. Exakt. Jag är ju lite kluven till bring your own device. Ja. Jag tycker grundprincipen är ju bra, att ge användarna en valfrihet. Jo. Men det jag har svårigheten med är ansvarsfördelningen. Ja. Alltså bring on device i sig ser jag ingen affärsnytta med. Nej. Utan däremot det som jag ser som oerhört intressant är, vad krävs för att göra en lyckad bring your own device? Det är ju att man frånkopplar applikationerna från maskinen. Precis. Och det tror jag är ofantligt viktigt. Och kommer att ge väldigt mycket affärsnytta. Så bring on device i sig tvingar fram en förändring i hur vi hanterar applikationer och data. Det är den jag är intresserad av. Ja. Ska jag vara riktigt, riktigt ärlig så är jag väldigt kluven till själva strukturen i att jag ska gå ut och köpa en egen dator. Det spelar mig ingen roll, men det är inte det som är det viktiga i den teknologiska utvecklingen, utan för att kunna göra bring your own device så har företag så som VMware, Microsoft, Citrix har börjat titta på hur ska vi kunna supportera det här? Och det är väldigt, väldigt bra. Det har gjort att vi har fått väldigt, väldigt roliga, trevliga nya produkter på marknaden och fler kommer. För kan man inte säga det att egentligen en bring your own device-strategi ur ett företagsperspektiv, eller alltså inte kanske ur ett företagsperspektiv, men framtvingar ju också en typ av, ska vi kalla det för mobilitetstänk? Alltså att det finns ett vattentätt skott mellan devicen och applikationen. Att oavsett vad jag väljer att köra för någon device, om jag älskar att köra på min urgamla Android-platta eller på den absolut senaste Mac Pro eller MacBook Pro eller vad det nu månde vara, så ska jag kunna accessa applikationer, och jag som användare ska egentligen kunna välja device efter behov och tillfälle, så att jag kan använda en Android-platta eller jag kan använda en MacBook Pro eller en Linux-terminal. Raljera lite där. Men alltså, det är ju egentligen att jag som användare blir ju mobil och får en valfrihet. Att det är ju egentligen de går ju lite hand i hand. Ja. Och då kan ju IT-avdelningen sluta fokusera på hårdvaran. Ja. Och då kan vi ju börja leverera data till slutanvändaren. Just det. Och sen, vad som kommer hand i hand med det här är ju inte bara, okej, vi måste få applikationerna att snurra på olika plattformar. Mm. Vad som kommer också är ju, hur ska vi hantera access policies och så vidare. Mm. Och det förstår man ju ganska snabbt när man börjar titta på ett sånt här projekt, att det där går inte att göra manuellt. Nej. Så då måste vi få mjukvarustöd policyhantering. Ja, ja. Så att en IT-avdelning sitter snarare och definierar, naturligtvis med, tillsammans med en massa andra avdelningar. Ja, ja. Men arbetet som utförs kommer att lyftas. IT-avdelningen kommer att fokusera på andra, kanske roligare saker om man ska vara ärlig. Så de kommer att kunna specificera access policies, var datat får befinna sig och så vidare. Istället för att titta på, okej, hur ska vi lösa den här DLL-konflikten och så vidare. Ja, precis. Så det är väldigt mycket som dras med i den här bring your own device hypen eller utvecklingen. Ja. Och de sakerna är väldigt bra. Så det är väldigt roligt att jobba med end-user computing eller klientsidan just nu, tycker jag. Några år har det ju varit lite traditionellt Windows, ja. MSI, det var det liksom. Ja. Det var inte så mycket häftigare. Lite osexigt. Ja, väldigt faktiskt. Väldigt. Nu ser jag ser det sker väldigt, väldigt mycket utveckling inom området. Mm. Och det är nya smarta lösningar och smarta devices som smartphones och tablets. Mm. Det påskyndade ju det hela. Och där kunde de ju designa produkten från grunden. Och då gjorde man det mer rätt från början. Precis. Och nu ser vi ju att vi kanske skulle ha gjort så. Och nu försöker vi få Windows att fungera likadant. Och det är kul och spännande att se. Härligt. Så egentligen så har vi pratat nu om de problemställningarna som vi haft. Lite strömningar, lite kring bring your own device och vad det innebär och så vidare. Mm. Så vi lanserade Horizon 6 nu för, vad är det, 3-4 veckor sedan ungefär. Och 9 april. Ja. 9 april, ja. Och då börjar man ju prata, då har man ju gjort en hel del nyheter. Jag brukar ju alltid peta Joel i revbenen och säga att VDI är dött. Ja. Då blir han arg, antar jag. han är av en annan åsikt och jag vågar väl säga att han har väl, det är kul att retas, men det är ju så att det finns ju fortfarande en plats för VDI. Mm. Det som du jobbar med delvis är ju Workspace. Mm. Och jag ser ju att Workspace är ju definitivt en sån här, en lösning som ligger i linje med alla de här sakerna vi pratade om. Att vi måste försöka frikoppla användare, eller egentligen devicen från information, data och applikationen. Ja. Kanske är värt att prata lite om vad Workspace är. Jag vet inte om alla är riktigt med på det. Så vi kan köra en 101. Ja, och då ska jag börja med att presentera ett buzzword. Ja, härligt. Aggregated desktop. Okay. Så, genom att aggregera dina applikationer, tjänsterna du behöver för att utföra ditt jobb, din data, in till en portal. Mm. Det är liksom vad en aggregated workspace handlar om. Mm. Men varför det då? Varför kan jag inte bara klicka på startmenyn och köra en applikation? Ja. Varför kan jag inte öppna mina dokument och hämta mina dokument därifrån? Mm. Jo, problemet med det är att då har du knutit din klient till din infrastruktur i bakänden. Ja. Okej, på vilket sätt då? Jo, du kanske behöver, låt säga att du kör Citrix, Zenapp, publicerade applikationer. Mm. Du måste ha en klient lokalt. Just det. För att köra applikationen så loggar du in på denna klienten. Det beror på lite hur man deployar det, men i värsta fall för att dra igång Excel så får du köra först igång Citrix-klienten och sen starta logga Excel. In och så. Ja, och det, då har du lärt slutanvändaren hur du accessar den applikationen. Mm. Och visst, det fungerar. De kan vara produktiva, de kan jobba. Problemet är att nu är du som IT-avdelning fast. Just det. Du kan inte byta ut din Citrix-miljö. För nu har du lärt dina slutanvändare att de måste gå och konsumera den här applikationen på detta sätt. Ja, ja, precis. Ja, det är liksom hela tankesättet. Nu ska jag köra Excel, då måste jag klicka på den här ikonen som det står Citrix Senna på. Ja. Nu kan man kan göra det snyggare med ikoner och så vidare. Men i grund och botten är det sant. Mm. Så vad vill en IT-avdelning då som börjar fundera på att frikoppla sig från sitt beroende på en viss plattform? Mm. Och jag säger inte att de ska fokusera på att bli av med Windows, för de kan mycket väl implementera detta och köra Windows i många, många år framåt eller för all evighet. Ja. Men de får en mycket flexiblare hantering och frihet. Det är att man introducerar till slutanvändaren en workspace, en så portal är ju ett slitet ord, men ett ställe dit slutanvändaren hittar och har lärt sig att de kan konsumera IT-tjänster. Just det. Men fördelen med det här är att ikonen då, som kanske är Excel, den, vad som finns bakom workspacen eller bakom den här portalen, det har slutanvändaren ingen aning om och behöver inte veta. Nej, just det. Så vad du gör med en workspace är att du introducerar den utan att införa några andra förändringar i din infrastruktur. Nu börjar slutanvändaren förhoppningsvis sakteliga transformeras över till att börja använda portalen istället. Och varför skulle de göra det? Jo, för de har single sign-on. Ja. Mycket enklare att hitta allting. De har ett enda ställe. Så ganska snart kommer slutanvändaren automatiskt att migrera över dit. Ja, precis. Man upptäcker fördelarna. Liksom, precis. Och så börjar man... För om det inte är någon fördel för slutanvändaren, då kommer de ändå inte att använda det. Nej. Men när vi introducerade våran workspace-implementation så hade vi bara ett fåtal applikationer internt på VMware. Och visst, jag var väl lite ljummen till det. Mm. Men nu, det är min startsida nu. Mm. Mm. Jag vet att om jag har loggat in där så behöver jag inte logga in mer resten av dagen. Så det är ofantligt stor förenkling för mig. Mm. Men då, när det sker, när slutanvändaren nu konsumerar tjänsterna via portalen, nu är du som IT-avdelning frikopplad. Nu kan du förändra ditt datacenter, dina backend-resurser. Om du idag levererar en applikation som en Zenapp publicerad Citrix-applikation, kan du imorgon ersätta den med en webbaserad version av applikationen. Just det. Ikonen ser identisk ut på slutanvändarens skrivbord. Användaren klickar på ikonen, får upp sin applikation. Så, och det är det man vill, det är första steget i att bryta den här hårda kopplingen till operativsystemet. Och sen med Horizon 6 då, så vad vi introducerade då var applikationspublicering. Ja. Och det har ju funnits länge, det har ju sen app gjort jättelänge. Ja, ja, ja. VMware har inte haft en produkt där, så det har varit ett stort gap och det har vi vetat om. Men vi har det har väl funnits någon form av brokering i view-fallet till en Zenapp desktop, alltså gamla, Vid terminalservrar har vi kunnat skicka användarna till, men det har fortfarande varit fulla desktops. Ja, det har liksom inte bara varit applikationer. Nej. Utan det är liksom, ja, du får en desktop för olika bruk nästintill. Men så med Horizon 6, så på så sätt har vi ju egentligen inte tillfört något nytt i marknaden. Men däremot så har vi, om du är en VMware-kund så kan du nu också leverera bara applikationer. För ska vi vara ärliga med VDI då, för att ge dig ytterligare lite vatten på kvarnen. VDI är ju endast till för att ge access till applikationer. Så om du är på en iPad och du vill ha access till en applikation, du vill inte ha ett helt desktop, om vi ska vara riktigt ärliga. Nej, alltså det är ju just det som jag ser det, att jag ska inte kalla det för ett nödvändigt ont, men för att nå hela vägen, vi är ju inte där idag att applikationsfloran man har är så pass modern så att allt körs i en webbrowser till exempel. Exakt. Så att vi har ju ett behov av att ha de här gamla inom luftkort legacy-applikationerna som vi behöver accessa på något sätt. Då ska vi ge användaren frihet eller att ha möjligheten att ta den här applikationen, kunna använda den även för användare som då vi flyttar över till Windows 8 i och med att de får en ny maskin eller vad det nu är, där den inte kanske fungerar. Mm. Ja, då kan vi flytta in det i datacentret och med hjälp av en VDI-desktop då kunna få den applikationen. Så att det är ju bara egentligen lite elak. Det är bara applikationernas fel att vi behöver ha VDI. Ja, så är det absolut. VDI har ju en annan fördel. Det är ju säkerhetsaspekten. Absolut. Så i speciella use cases som utvecklar use cases där du kanske offshorear det. Mm. Du kanske har en helpdesk. Helpdesk funktion där du har väldigt många applikationer kanske på, då kan du lika väl ha en full desktop. Ja. Men du har helt rätt i att med applikationspublicering till en, låt oss ta iPaden, för det är ju väldigt på väldigt många läppar att folk vill, framförallt eftersom det har blivit påtryckningar från högsta management för de har köpt sina iPads och nu vill de använda dem. Ja. Så en applikation är ju mycket, mycket bättre att få än ett fullt desktop. Så är det. Så kan du publicera applikationen användande Microsoft, Citrix, Horizon 6 när den väl kommer ut. Det är ju första förslaget eller första alternativet. Problemet är att då kommer du för det mesta att köra på en 2008 alternativt 2012 plattform och väldigt ofta 64-bitars. Just det. Så då har du garanterat applikationer som inte fungerar väl på 64. Det är då VDI kom in som en perfekt lösning. Mm. Då kan du köra en 32-bitars Windows 7 till exempel. Men det är ju som du säger, anledningen då, det är ju för att applikationen inte kan hanteras annars. Alltså, vi har ju alltid ett arv. Alltså, det är ju få av oss som kommer in och kan säga nu börjar vi från början. Ett vitt papper. Så att vi kommer ju alltid ha ett arv av applikationer som vi kommer behöva leva med. Och det, hur vi än vrider och vänder på det så måste vi hantera dem på ett eller annat sätt. Och det sämsta sättet måste ju vara att låta dem leva kvar ute på desktopen, ute hos användaren. För det... Ja, då kommer du att sitta kvar i 70% för att hålla lyset tänt. Ja. 30% för förhoppningsvis för vidareutveckling. För du kommer... fram tills den dagen du har frikopplat din backend-infrastruktur och dina tjänster i datacentret, frikopplat från slutanvändaren, då du kommer aldrig loss. Du kommer att sitta kvar i samma gamla härva. Ja. Så vill du utvecklas, vill du bli annat än en IT-avdelning som kanske väldigt ofta ses som inte nödvändigt ont är hårt, men ses inte som det stora affärsnytt. Nej, ska vi kalla det nästan för en serviceavdelning snarare. Precis. Det är liksom, istället för att kunna sitta där i ledningsgruppen och säga att IT-avdelningen nu kommer att vara mer agile, kommer att hjälpa dig. Åh, ni har köpt upp ett bolag, inga problem. Vi implementerar dem på en månad. Ja. Istället för att det ska bli ett projekt med en prislapp som är helt grotesk. Och man ses som en förslöande organisation. Alltså man bromsar utvecklingen snarare än att underblåsa och stötta utvecklingen. Så Då har vi pratat om applikationspublicering. Mm. Väldigt trevligt, men det kräver ju online-access. Ja. Du har dependencies på terminalservern, RDS-hosten. Vad du kör för OS där. VDI, utmärkt lösning för att komma runt legacy, men fortfarande online. Ja. Tittar man då på lokal deployment så att du kan köra offline. Mm. Då har vi ju lite andra intressanta lösningar. Med Windows så till exempel har vi ju applikationsvirtualisering. Ja, vilket innebär att du levererar en container med Windows-applikationen. Exekuerar den lokalt men du förstör ingenting. Ja. Du har en mycket, mycket tåligare applikation. Du kan distribuera den mycket enklare utan du måste göra regression tests och se så att du inte förstör någonting. Men vad som också finns på marknaden är ju layering-teknik. Just det. Layering är intressant på så sätt att du kan managera en Windows-klient med olika lager. Så du kan säga att drivrutinen är ett lager, operativsystemet är ett lager. Och bara där har du möjlighet helt plötsligt att okej, men då behöver jag inte vara inlåst till dessa tre hårdvaror, maskinerna vi har valt. Så nu, golden imagen för din desktop är passé. Ja, det är mycket, mycket mer flexibel. Mm. Och sen kan du naturligtvis leverera applikationer den vägen. Men vad du också kan leverera är användarens miljö. Alltså, traditionellt sett har vi tittat på profilhantering. Just men det. Profilhantering är bara en del utav hela användarens miljö. En sån sak som att om du på din fysiska bärbara jobba i ett Word-dokument och sen så öppnar du upp en applikation som är publicerad, en publicerad version utav samma dokument, då vill du att ditt system ska känna igen dig och veta vad du gjorde sist. Just det, precis. Så att den här applikationen har dokumentet på samma ställe där du var, markören blinkar på exakt samma ställe. Ja. Så om man ska titta på profilhantering eller user environment management är ett nytt koncept som börjar komma in. För det är ju först då man kan få. Det spelar absolut ingen roll för slutanvändaren. Nej. Vilken enhet de jobbar på. Allt agerar, allt likadant. Mm. Och miljön, IT-systemen förstår vem du är. Just det. Du förstår att nej, men nu är jag hemma, nu ska jag skriva ut här. Nu är jag på kontoret, då skriver jag ut på en annan ställe. Just det. Så vissa saker idag utav detta är täckt utav profilhantering utav vissa produkter, men det finns ännu ingen äkta user environment management. Nej, just det, som men, egentligen tar det jag höll på med och ser till att det är, finns tillgängligt överallt. Exakt. Det där har man ju märkt själv hur bortskämd man blir när man, för det första så många appar kör man liksom, som man ser, de synkar ju mot någonting. Så att när jag har suttit och pillat i datorn och skrivit en anteckning någonstans, och sen kan jag öppna den i mobilen och det är liksom, den bara finns där. Ja. Och det är ju nästan som man blir förbannad när man får en applikation som inte gör det. Ja. Liksom så här, men fasen också, den finns på min laptop. Ja. Ja, då händer det ju ofta att man får liksom, man kopierar in det i någonting annat som gör det åt en. Alltså, man blir ju mer och mer. Man räknar ju sig själv nästan mer som device-oberoende. Ja. Så man väljer ju lösningar som synkar. Ja, så är det ju. Men det finns egentligen inte. Alltså datasynkningar finns ju. Ja, absolut. Applikationer på sätt och vis kan du få access till på olika. Det som fattas i ekvationen är ju en riktig använda miljöhantering. Så att egentligen från det att jag går från att sitta på kontoret, arbeta kanske mot en RDS-lösning, sitta med min applikation där, att sen också kunna då gå över till ett offline-läge på till exempel, där man använder sig av layering-teknik, alltså Mirage till exempel. Mm. Men man får med sig det där innan man sticker från kontoret, så att jag kan egentligen fortsätta arbeta precis som jag gjorde, fast oavsett vad jag än är. Ja, det är ju, det skulle man ju vilja ha. Precis. Och för att få det här och hela att fungera så kan du inte vara låst till ditt datacenter. Nej. Utan vi börjar ju prata att spänna ut din miljö till molnet. Helt klart. För då har du access. Och hur hanterar man det då? Så, och det finns ingen produkt idag som gör det. Nej. Men det är ju det när man börjar diskutera hanteringen utav slutanvändaren och vad slutanvändaren behöver för att vara produktiv. Mm. Det är ganska snart där vi hamnar. Jaja. Och det är det som är så intressant. För nu har det identifierats, det har kommunicerats av några företag, och nu racear företagen för att komma fram dit. Först en ny mål kanske vinner. Ja, det kommer inte att finnas de här stora, tror inte jag, dominerande företagen om man får till det på ett rätt sätt. För då har du frikopplat allting. Så det blir mycket enklare för små nischade lösningar att poppa upp. Och de kanske är superbra men får ingen plats idag. Att de går emot det traditionella sättet att hantera slutanvändaren. Så nej, det, på så sätt så är det är spännande att jobba med desktop-sidan. Ja. Samtidigt, vi går ju mer och mer mot en uppkopplad värld. Det är ju, så är det ju. Det är ju sällan man är helt offline. Nej, det är ju, nej, precis. Kanske inte på den, alltså, kanske inte på den devicen som man kanske skulle önska just då. Alltså det är möjligtvis, man sitter på landet och har sin laptop. Ja. Nu kan man ju sen koppla upp den till nätet via mobilen och så vidare ändå. Så jag kan ju komma online. Men det kanske inte är det där att jag bara kan smälla upp locket och göra de grejerna. Så att det finns ju fortfarande, vi lever ju fortfarande i den här världen att vi behöver ha offline-lösningar, vi behöver fortfarande ha bra online-lösningar. Och vi måste täcka hela spannet däremellan. Så att det är ju på så vis så, jag tror säkerligen just att för att komma hela vägen till den här mobilitet, jag tror att mobilitet som sagt, eller device-oberoende skulle jag väl hellre vilja säga. Eller device- och plats-oberoende till och med. Så behöver vi ha en hel del, det saknas fortfarande komponenter. Absolut. Men vi börjar liksom, man börjar identifiera områdena, lösningar börjar finnas för mycket av det. Alltså det här, om du vill revolutionera eller utveckla din slutanvändars upplevelse eller miljö, det kommer inte att ske. Du kommer inte att kunna göra det på ett år. Nej. Så vad jag tycker är viktigt är att de företagen som identifierar att vi vill förändra faktumet att vi just nu mest är kanske en hårdvarushop. Vi håller på att supportera våra maskiner där ute och vill bli en mer aktiv del i företagets framgång. Då har man identifierat det och har den viljan. Just nu finns det väldigt många bra lösningar att börja resan på. Just det. Och det är det som är så kul. Det är finns ingen som kan påstå att de har lösningen och har ett heltäckande. Nej. Det finns inte en produkt som löser allting. Nej. Utan alla applikationer måste tittas på enskilt. Och så kan du välja applikationsvirtualisering i vissa fall. Layering-teknik i en annan. Publicerade från en terminalserver i en annan, VDI för några andra. Och när vi tittar på lite företag då som har identifierat detta och försöker komma igång, då gäller det alltid att ett, inventera mjukvarorna som man har idag, lära sig dem, vad är det för behov, men använda segmenteringen. Den är minst lika viktig. Och ganska snart då så kan man identifiera att men vänta nu här, den där applikationen som vi snudd på hade glömt bort. Den är fruktansvärt svår att managera. Kanske väldigt tidskrävande att deploya. Det är väldigt ofta fel när man har gjort det. Och det är x antal användare inom organisationen som använder det. Så kan vi förändra bara den applikationen. Då kanske vi har gjort en besparing på x antal kronor varje år. Så då kan det vara värt att man tittar på den enskilt och så tar man den till nya tekniker såsom väldigt ofta så webbifierar man dem, applikationer, men väldigt ofta då så krävs det ju en online. Vissa företag går så långt så att, vi har ett webbinterface som du kanske jobbar med när du jobbar på kontoret, men du har en native offline-synkande klient för din iOS eller Android-platta. Men då har du, för jag tror att i det långa loppet så kommer man nog att titta på applikationen och försöka förändra dem, flytta dem från en plattform till en ny plattform som är skräddarsydd för mobilitet. För det är just nu i alla fall, det är ingen som har sett ett sätt att förändra en gammal Windows-applikation till en äkta mobilapplikation. Det kommer nog vara långt om ens någonsin möjligt. Så utveckling och förändring av applikationer kommer att vara nödvändigt. Men då blir det ju egentligen att du måste ju också i det arbetet, så som jag ser det, så måste du ju liksom man ska inte kan säga påtvinga för det låter så elakt, men du behöver ju starta någon form av resa för användarna att förändra sig också. Alltså typ som du pratar om workspace, alltså kunna aggregera ihop alla dina applikationer på ett ställe. Ja. Så att när du gör förändringarna så behöver du inte nödvändigtvis lära alla användare att göra saker på ett nytt sätt. Det är därför det är så viktigt. Ja. Så att det finns ju många så att säga attackvinklar. Det är ju både liksom att aggregera ihop alla applikationerna för att påbörja alltså användarnas egentligen förändring av hur man arbetar. Mm. Och sen så kan man ju börja i bakändan då att titta på applikationerna, hur man ska hantera det. Det har väl inte passerat någon det här lilla problemet vi hade med Internet Explorer till exempel. Mm. Där fanns det ju en uppsjö av applikationer som var skräddarsydda för den versionen. Jag kommer inte ihåg vilken version det är. Så. Internet Explorer 6 är ju väldigt, väldigt... Alltså det där är ju ett kärt ämne för mig. Mm. Jag påstår att nu för tiden så är webbrowsen som du har deployad på dina klienter i ett företag, det är lika komplicerat att uppgradera komponenter eller browsern som att uppgradera hela OS:et. Ja. I alla fall snudd på. Mm. I vissa fall är det till och med värre. Varför? Jo, för på din klient vet du vilka applikationer som är där. Ja. Du kan göra en assessment. Mm. Men vilka webbapplikationer använder slutanvändaren? Det har du väldigt ofta ingen aning om. Nej. Du vet de som IT-avdelningen har publicerat eller gjort tillgängliga. Du vet de IT-avdelningen har köpt in som SaaS-baserade applikationer. Ja. Men du kan ge dig den på att i alla organisationer, även om säkerhetsavdelningen och IT-avdelningen säger att så är inte fallet, så finns det projekt som har köpt in SaaS-baserade applikationer. Absolut. För projektpengar. Ja. Och det gör att IT-avdelningen väldigt ofta vågar inte uppgradera Java, vågar inte uppgradera Flash, vågar absolut inte uppgradera till senaste browsern. Just. För de har ingen aning om vad som skulle hända. Nej, men det är ju, och även jag skulle ju bli... man skulle ju som användare bli fly förbannad själv också för att man använder sin egen applikation för sina egna saker. Jag vet ju till exempel, jag och Jonas använder Asana som en tjänst för att sköta show notes. Mm. Bara liksom anteckningar över vad vi ska prata om. Skulle liksom dyka ner en webbrowser i min laptop som gör att jag inte kommer åt Asana, då skulle jag ju såhär... Screw you guys! Och det är ju ingenting som har... i sig med det jag gör på jobbet att göra. Nej. Men det är fortfarande för mig en ganska viktig tjänst rent privat. Och, och kommer jag på en idé som vi ska ha med i podden, då vill jag ju gå in där, dundra in det och sen så är jag liksom klar med det. Så att det är ju, jag förstår precis vad du säger. Mm. Att även om alltså vi kanske inte är lika tydligt inlåsta på en version av en browser. Det var ett antal teknologier som fanns som liksom bara sa nu är det slut på det. Ja. Så är det ju så att det händer ju väldigt mycket. Alltså man använder sig av funktioner som finns i webbläsarna. Men jag är ofta involverad i migrationsprojekt, men det är browser-migrationsprojekt. Vilket är fascinerande faktiskt. Ja. Och det finns teknologi idag där vi kan hjälpa till. Men om man utvecklar en webbversion av sin applikation, man ska ju se till att den inte är skriven till en specifik browser. Jag förstår inte vad det gick snett för 10 år sedan när de började göra det. Men någonstans, det var någon som inte riktigt tänkte det. Att man skriver en applikation till en viss webbrowser, det är ju helt förkastligt. Ja, men det är ju, webbrowsern är ju liksom det nya, blir ju lite av den nya desktopen. Ja. Där jag ska köra alla mina applikationer när de är webbaserade. Ja. Så att det är ju oerhört knepigt då om man blir inlåst i en specifik version. Ja, och börja köra publicerade webbrowser. Ja, precis. Ja, men det är många kunder som gör det. Ja. Det är ett alternativ. Det finns hur många som helst. Mm. Citrix RDS-server som rullar 2003 för att kunna publicera IE6. Mm. Fortfarande idag. Massor. Ja. Vi har ju applikationsvirtualisering där vi virtualiserar browsers. Så jag tycker väl kanske den är en liten smidigare lösning. Ja. Framförallt så har du ju inte gamla servrar som du måste försöka patcha och säkerhetsskydda. Nej, precis. Skydda. Det är ju inte länge sedan som XP gick ur tiden. Exakt. Så det är komplicerat, men det som gör det så oerhört komplicerat är att det finns inget bra sätt att mäta vilka webbapplikationer och vad de kräver. Nej. Så det är du famlar i mörkret som IT-avdelning. Mm. Vi har ett konfigurationsverktyg här internt som är spännande, så ska vi väl säga. Okay. Som fungerar för vissa konfigurationstyper i Chrome på Mac OS. Okay. Vissa, ibland så funkar den i Firefox, vissa andra funkar i Firefox, men däremot så funkar den alltid i Internet Explorer. Ja. Vilket ställer ju till en hel del. Det är ju ett gammalt system, det ska man ju veta. Så att jag vet precis att det är liksom nyansskillnader kan göra att det liksom inte fungerar eller fungerar. Och jag har varit i webbapplikationer där allt har fungerat fram till sista steget. Mm. Och då finns inte submit-knappen. Så då har man suttit i 15 minuter och fyllt i allt. Mm. Och så, nej, du måste ha X webbrowser för att du ska få se submit-knappen. Ja, jag brukar bara få upp en liten ledsen gubbe på i Chrome ibland. Så att det är konstigt på sätt och vis att den tekniken som skulle vara så liksom plattformsoberoende. Det var ju löftet. Mm. Ja, det var löftet. Och det sket sig brutalt. Ja. Fruktansvärt dåligt. Men man får bara skylla hypen som var sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Att man bara... Ja, allt skulle bli webb och ingen tänkte riktigt framåt. För då, om vi ska backa bandet ända tills dess, så var det ju egentligen... Då var det ju ändå ett browserkrig som hette duga. Mm. Mm. Alla gjorde ju, det ska man inte sticka under stol med. Det var inte bara Microsoft. Gjorde ju inlåsningseffekter i browsern. Ja. Men nu år 2014 så känns det som att browserkriget finns ju inte längre på samma vis. Nej, alltså, det är inte det man kommer dominera världen. Exakt. Med. Problemet är att det var ju ingen som vann, eller problemet lyckligtvis. Men då skulle man ju, och då gäller det ju att man identifierar det och som utvecklare, och att man utvecklar för alla tre stora plattformar. Ja. Så men HTML5 har ju löftet av sig i alla fall att vara bättre. Mm. Den är ju inte perfekt. Men HTML5 fungerar i alla fall för mig i de flesta fall på Chrome och Mozilla Firefox. Mm. Det är lite värre med Internet Explorer ännu så länge. Men förhoppningsvis kommer det att vara löst med tiden. Men då har man i alla fall en minsta gemensamma nämnare. Ja. Och det är det som krävs för att man ska kunna få frihet. Och det är ju... Man vill ju inte hålla på att managera browsers och tillägga i browsers. Liksom. Det finns mycket roligare saker att göra. Ja, så man går från applikationsleverantör till browser-herder. Liksom. Ja, precis. Men det är ju ganska lätt att konstatera att det är liksom, världen är ju absolut inte perfekt. Vi har ju kommit en bit på väg, som tur är. Ja. Även sedan 2010 då vi satt och... virtualiserade alla applikationer som fanns på, eller containeriserade applikationer. Ja, precis. Så vi kan ju få ihop en betydligt intressantare story, eller betydligt intressantare miljö för användaren. Mm. Mm. Sen att vi idag måste ha olika lösningar för olika applikationer och olika tillfällen. Och jag tror aldrig vi kommer ifrån det faktum. Jag tror aldrig någon kommer att kunna hävda herraväldet, att denna lösningen, denna produkten, det är det enda du behöver. Nej, och jag är ju helt övertygad om det också. Det är ju bara att titta ner i datacentret så ser vi att även om vi är inne på 2010-talet så finns ju mainframen där fortfarande. Ja. Det må få verksamheter som kommer att kunna flytta alla sina applikationer till en modernare plattform. Mm, absolut. Det görs ju försök där man flyttar hela CRM-system. Och där finns det ju säkert, det är ju inte bara att det är ett gammalt system man har, utan man ser att det finns en utvecklingsmöjlighet på att flytta. Det finns många saker kvar att göra. Definitivt, absolut. Hörru, Jag tänkte, nu när vi ändå har dig här, så tänkte jag att du skulle få... Du har ju inte bara sprungit runt och virtualiserat applikationer, du har ju passat på att skriva några böcker också. Ja, ja det har jag. Tack så mycket för den möjligheten. Passa på att plugga lite. Okej, okay, ja. Jag har ju skrivit en bok om ThinApp, applikationsvirtualisering, som är utgiven av Pact Publishing, som heter VMware ThinApp Essentials 4.7. Och det var lite olyckligt att sätta en versionsnummer i titeln, det ångrar jag ju. För den är fullt relevant fortfarande, trots att vi kör ThinApp 5.01 faktiskt, det släpptes förra veckan. Så, men det är samma princip, samma grundfunktionalitet. Så det, ja, det, den kan jag rekommendera. Den, och den har fått fina recensioner på Amazon också. Mm. Så det, det är inte bara... Finns tillgänglig som döda träd-version? Ja, all, ja, jag vet faktiskt inte hur många versioner det finns. Men alltså, det finnas som EPUB och så vidare. Ja. Amazon som gäller för den eller? Nej då, man kan titta om man söker VMware ThinApp Essentials så hittar man Pact Publishing hemsida och de länkar sen till massa olika online. Okay. Men Amazon är ju den vanliga där, men det finns lite andra. Så vill man ha den i sin Kindle så kan man ta Kindle den. Eller fysiskt också. Och sen skriver jag ju tillsammans med Joel och en tredje kollega, fast en engelsman. Så Joel Lindberg, Peter Van Aven och jag skrev Horizon Workspace Essentials. Och då har vi, utan version. Exakt, vi har lärt oss. Jag lär mig lite. Den går ju igenom version 1.5, nu är vi ju 1.8, men det är också väldigt mycket, principen är densamma. Vissa saker har förändrats, men om man vill plugga på lite, vad är det här med aggregerad workspace? Precis. Kan det vara något för mig? Vilka tjänster kan jag ge access till mina användare och så. Då är den också intressant. Så övergripande arkitekturprinciper bakom hur man ska tänka och så vidare. Det är ju ofta sådana saker som inte förändras precis, första taget. Precis. Så det är ju samma grundkoncept. Om man vill stalka dig online. Ja, då är det ju Twitter är väl det bästa. Och då min Twitter handlar ju uteslutande om VMware End User Computing saker. Så är man intresserad av så finns det ett värde i att följa dig? Ja, precis. Och då har jag The Peb heter jag. Så THEPEB. Lägger ut det i show notes också. Ja, precis. Men den är, The Peb är alltid ledigt. Det är ingen annan som använder så. Ja, det som jag heter Wimpy Fudge, det är ju en direkt översättning av en gammal Unix-inloggning redan från 95. Så ja. Så att jag finns på ett Wimpy Fudge om man vill följa mig då. Podden i sig hittar man som vanligt på itbytes.se, iTunes, podda.se och Stitcher. Och jag vill passa på att tacka dig jättemycket Peter för att du var med här idag. Jag tyckte det var en jätteintressant diskussion och definitivt så kan man ju konstatera att end user computing är inte bara desktop laptop. Absolut inte. Utan snarare handlar ju om applikationer och användare. Ja, väldigt spännande område inom IT. Tack för att jag fick komma. Ja, tack själv.